Kantu emanak. Kantu emanak tartien hirugarren saio. Ora, ongi etorri ze emon gurutzut. Tartenetan, nik kanta batzuk eskainiko dutzuetaz. Eta zeuei be, zeuen aportazioak eitera animetan dutzuet. Gaurkoen, abesti lasaiak ekarriotaz tartera. Lasaitasunez entzuteko eta gozatzeko intentzioz sortutako saioe lortzeko asmoz. Musika, terapia izen leke batzutan. Eta horregaitik, nik oso gustoko dotaz gaur eskainiko dotazen kantak. Arnasteko gune izeten baitie batzutan, eta bizi dugun bizitza estresantietan paroiak egiteko be aukera. Amaieran, betiko lez, gaur be inguruko abeslari baten kanta bat entzuteko momentu egongo da. Eta gaurkuen, Eibarko Jurgen Landak abesti bat eskaini du asko. Aramaioko edan Idoia Zurmendigaz hasiko dut gaurko kantu emana. Idoia oso gaztetatik hasi zan bere herrien eta inguruko beste herri batzuetan kontzertuek emoten. Gaur egun beste musikari batzugaz batera Idoia taldien jarduten da. Fonduen entzuten gabisen aulki jokoak abestize da aurten ateratako diskaren lehen abestize. Abestiegaz itxiko txuet. Okupatu dezakeen ez dagoen zerbaitek utxune batek irentzen gaitu Eta Aramaiotik Iruñara eingo dugu salto eta Xabi Bandiniri eskainiko dotzegu tartetxo hau. Xabi 2014an desegin san Kerobia taldeko abeslarize izenekue da. Ordutik bakarlari moduen ibili da eta orain entzungo dugun aurkitu zaitut begi bakar bere bakarlari ibilbideko lehen diskan ataratako abesti bat da. Aipatu biharrekue da aurten Kerobia taldiek 20 urte ospatzen dauzela eta horren ondorioz, sare sozialetan oso aktibo dabiz. Espero daigun barriz betalde moduen oholtza gainien laster ikustia. Aurrera aurkitu zaitut begi bakar. Begi bakar non zaude, begi bakar oral zaude, begi bakar bezirik al zaude. Dei egiten genuen kobai zoztuen atarietatik argia desagertzen den lekuetatik. Ez gaude bakarrik argi hartu genuen zuzia balitz bezala. Salba bidera biatu ginen pareta izoztuetan eskuak labainduz. Elkarri begiratzen genion, elkar ulertu genuen. Baote da leku urrunagorek, gure lehenagokoak, zua eskuaetani. Maitasuna eta esperantza daude hemen, daude hemen. Arkua eta gezia tenkatu eta jaurti eguzkiruntz gaba erortzerako. Airera salto egin baleen artean dantzatu eta mugitu zauden erekin. Begira dezagun harriduraz bizitzaren ikuskizun hau, bizitzaren ikuskizun hau. Iruñatik, asko urrundu barik, Irun berrire moiduko gara. Bertako edalako hilbedi taldea. Talde honek 2019an atara zaen bere lehen diska, eta horten egin dau beltzar gabeltza deitzen dan bigarren diskuen kaleratzie. Azken disko honetan, abesti bat, dau eta hause da entzungo gune, baso zain abestize, hortze gozue, eta entzungo gu. Eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, orain dik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainako dolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin. Olatz Salvador kantautore eta musikari donostiarragaz jarraituko dugu. Olatz eskaiketan taldeko kide izendakue da, eta 2014-tik bakarlari bidieri eutzi otzon. Ordutik irudizka atara dauz, aurten ataratako Aho Ual askena izenik. Bertako ez garen gu abestize entzungo guoin. Ez dakit nola baretu barrenak errepide ilunean, barrena galdu zaigu orain arte, ginena zu zara orain nire zauri zaiena. Patuko aurrez, naiz eta nik zoikusi gauez. Gaskiura askena Ta gaurko kantu emanekin amaitzeko, lehen aipatutako Latxalador eta Idoiak, biako atera, kantetan dabian abesti bat entzongogu. Olatzen hau ual diskuen da hau abesti hau eta gelditu hor deitzen da. Entzongogu. Bat dut bizkarrean Doan amunduaren kontrakarrean Imaginatu zaitut arnaz kantuka Nire gorputz gainean Eta oin, Jurgeneri emongotzego pasue. Berak audio bat bidali dozku bere burua orkesten. Ta ondoren, berak gaurkoen eskinetako kantu entzungogu. Eskerrik asko Jurgen, zueletzo ipindiarren, artista bat zara. Jurgenekin amaituko dugu gaurko saioe. Asko gozatu izena espero dut eta honekin urrengora arte entzule. Aupa, nire izena Jurgen da, Eibarkoa naiz, eta imomentuan filosofi ikasten nabil, eta bueno, abeste asko gustatzen zait, beti danik gustatu izan zait, eta duela pare bat urte hasi nintzen nera abestixak sortzen, eta abesti hau bitartean lagun on batekin egindako bestia da eta espero dut gustatzea. Guardian euripean izarren hautsari begir orduak pasadira eta ilargi azpian ilunetan itxaropenaren itzalaren atzetik joan zara eta ez jakin gaur non zauden non zauden eta bitartean isilean begiak itxita mildegira begiratzean zu ikustean ametxetan malko urdin hartan itotzen nahi. Zaketzu gabe maiazpiko kilimari gabe izaren azpiko besarkadek zure espainen usai goxo hartaran naramaten eta zin jakin gaur non zauden non zauden eta bitartean isilean begiak itxita mildegira begiratzean zu ikustean ametxetan malko urdin hartan itotzen nahi. Zu hainbiztera txua ametxetan nire iuntasunek aitzetan ez izkutatu eldurretan haien atzetik joan zara ikusi zaitu ditzaletan isuritako malkoetan bitartean. Tabi artean isilean begiak itxita mildegira begiratzean zikustean ametxetan malko urdin hartan itotzen nahi.